провели її з радістю, ще не відчуваючи, кого втратили. Новим директором призначили молодого, перспективного хірурга Миколу Карповича Гарматного. Колектив під керівництвом нової мітли швидко відчув зміни. Спочатку зовнішні. Новий шеф почав змінювати зовнішній вигляд корпусів. Їх білили, фарбували, переобладнували. Потім настала черга внутрішніх. Змінився дух і настрій. Вже на вересневій педагогічній раді з перших слів нового директора Софія відчула, що нова мітла мете зовсім в інший бік. Раніше виступи директриси, витримані і розважливі, були швидше роздумами старого досвідченого педагога над тим, як їм разом, викладачам і студентам, робити одну спільну справу і досягти спільної мети. Вона ніколи не дозволяла собі різких, а тим паче грубих зауважень. Але кожне її розпорядження обов'язково виконувалося. Нікому й нагадку не спадало чогось не зробити, бо наступного дня, за тим, на який було призначено дату виконання, одноока, але всевидюща і всепам'ятуща Камбала викликала винуватця недбальства у свій кабінет. Ставила струнку і спочатку своїм скрипучим голосом тихо повторювала завдання. Потім нещасний винуватець тремтячим голосом пояснював, яка ж лиха година призвела до такого неподобства. Тоді директриса призначала нову дату. У випадку повторного візиту до кабінету нещасний чув уже не скрипучий, а дзвінкий металевий голос. І для того, кому недоля судила таку мелодію почути, це була лебедина пісня. З кабінету він виходив уже вільною пташкою, що могла летіти на усі чотири боки, шукати собі роботу. Правда, було таке усього раз чи двічі за 25 років її директорування. І от місце старої панни в сіро-синіх солдатських строях посів молодий, йому ще й не виповнилося й 40, гарний, атлетично збудований, вбраний у дороге імпортне вбрання чоловік. Зміна, безумовно, була на краще. До тієї пори, поки він не відкрив рота. Щоб зміст отак не відповідав формі. Софія ледве стримувалася, щоб не засміятися на весь голос. Озирнувшись, побачила, що такі самі муки переживає ще кілька викладачів. Інші сиділи, віддано дивлячись у рот новому начальству і схвально киваючи кожному слову. Мова у цього дорогого, але немов з чужого плеча вбраного пана була немов у сільського парубка, який з роду не прочитав жодної книжки. На широченних плечах спортсмена, важкоатлета, прикрашена буйним русявим чубом, сиділа голова чоловіка тупого і обмеженого, інтелектуальний рівень якого підіймався над рівнем підлоги хіба що по плінтуси. Доводилося хіба дивуватися, яке диво допомогло йому закінчити інститут. Згодом Софія довідалася від нього самого, до речі, що вчитися йому було дуже важко, а іспити складати допомагала рідна парторганізація. Бо іще у війську він вступив до лав партії, а в інституті був комсоргом курсу. Отож, жодних див.